Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Lost my way again, and it wasn't hard to do. When I'm away from you, it seems the meaning runs out of my life. Swept away again, like a sailor tossed on the tide. How much longer can I hide the pain I feel with you out of my life? And we cut to ending. I'm on my way home to you. That lucky old sun will shine again. On my way home to you, suddenly love so MGM. On my way home to you, I'm gonna make you mine again. On my way home to you. It's a tragedy, can't believe I sent you away. Now I can't even say how badly I need your love to get by. Guess it's gravity when you fly so high. And now we have this wall of hurt and feeling so hard to get by. And we cut to ending. I'm on my way home to you. A lucky old sun will shine again. On my way home to you. Suddenly love so MGM. On my way home to you, I'm gonna make you mine again. On my way home to you. Your sun will shine again. On my way home to you. Suddenly love so MGM. On my way home to you. I'm gonna make you mine again. On my way home to you. I'm on my way home to you. My lucky old sun will shine again. On my way home to you. Suddenly love so MGM. On my way home to you, I'm gonna make you mine again. On my way home to you. Thank you. Welkom in Jazz Meeting. Dat was On My Way Home to You van Michael Franks. Op zijn 14e heeft hij 6 gitaren gehad en toen begon hij liedjes te schrijven. Op de middelbare school zong hij folk rock en later werd het jazz. En in 1973 kwam zijn eerste album uit. En On My Way Home to You kwam van het album One Bad Habit uit 1980. We gaan zo luisteren naar de Steve Gadd Band met Way Back Home. Hij is sessiedrummer, bekend geworden door Paul Simon, Steely Dan, Chick Corea, Eric Clapton en vele anderen. En hij is al enkele maanden in Metropool geweest, onder andere met de Steve Gadd Band en met Hermine Durlo. Extraction van gitarist Greg Howe, bassist Victor Wooten, drummer Dennis Chamber. En Greg Howe is naast gitarist, componist en heeft al studioalbums uitgebracht. En dat waren al 10. We kennen hem onder andere van de drummer Simon Phillips. Breezen van George Benson. Hij is ook te horen op de Miles Davis album Miles in the Sky. En in 1970 begon hij met zingen. En we beginnen zo met... Is It You van Lee Ritenour. Ook sessiemuzikant geweest en hij ondersteunde artiesten als B.B. King, Pink Floyd en Steely Dan. En door zijn vingervlugheid kreeg hij de bijnaam Captain Fingers. Is It You van Lee Ritenour. This is a Wilton Felder composition called Way Back Home. Thank you. Way Back Home van de Steve Gadd Band. We gaan zo luisteren naar een nummer wat ik geschreven heb. I Want You To Know Me, featuring Snarky Puppy Horn Section. Dan 100 Ways van saxofonist David Sanborn. Die al heel wat jaar meegaat. En hij stond regelmatig op het North Sea Jazz Festival. En ja, het was een hele aardige man die we dan ook troffen op Jazzfest Gronau. Tones in the Sand van gitarist Jess Miller, saxofonist Gianni Fancini en zangeres Rebecca Jade. En we beginnen met een nummer van mij, Live Your Dream, uitgevoerd door trompetist Rick Mol. Hij behoort tot de top van de Nederlandse jazz, kreeg les van onder andere Wynton Marsalis en Randy Brecker. En hij maakt ook easy listening music onder de naam Ryan Rick. Maar nu, Live Your Dream, Rick Mol. Thank you. flower in your hand. You walk like poetry. Toes in the sand, shimmering as we sing in the sun. At the end of a long day, after the day is done. Toes in the sand, and you could be the one. Want You to Know Me van het album There Where You Are uit 2019. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen en het nummer komt van trompetist Avishai Cohen, pianist Jonathan Avishai, bassist Barak Mori en de drummer Zephyr Rapids met het nummer Naked Truth. Fijne avond en tot jazz! Thank you.